Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. It's a summer holiday. Wit strand of zwarte piste? Snorkelen of toch liever rodelen? Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten in de zon of sneeuw, wanneer jij wil. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb, creating memories. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ster. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gast interesseert zich mateloos voor de mateloosheid van de mens. De hang naar macht, de onstilbare honger, het najagen van geluk. Als hoogleraar psychologie stelt hij daar graag ideeën tegenover. Wat valt er te vinden voor de zoekende mens? Hier is Paul Verhagen. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Meneer Verhagen, weet u hoe u ruikt, wat voor lichaamsgeur u verspreidt? Ik hoop dat ik nauwelijks een lichaamsgeur verspreid, maar ik heb er eigenlijk geen idee van. Nee. Echt niet? Nee. Hoe lang hebt u dit lichaam al? Ondertussen bijna 66 jaar. En u gaat mij in ernst vertellen dat u geen idee hebt hoe u ruikt? Goh, ik weet wel dat ik in bepaalde omstandigheden een ander lichaamsgeur heb dan de gewone lichaamsgeur. Als ik sport gedaan heb bijvoorbeeld. Ja, nee, maar ik wil die gewone lichaamsgeur wil ik leren kennen. Ja. Probeer eens. Ja. Ik weet dat ik zeer weinig vocht en zeer weinig zweetafscheidingen heb. Dus in die zin een zweetgeur heb ik zeker niet. Niet zuur of zo? Nee. Ik herinner me ook nog als kind op de kostschool, dat ik toen de gewoonte had om te ruiken aan mijn pols, maar dat het armbandje van mijn polsuurwerk zat. En ja, daar zit toch een zweet onder? Daar zit zweet onder, ja. En dat was een leren polsbandje. En dat die geur herinnerde mij aan thuis, omdat er thuis een leergeur hing. Mijn vader was schoenmaker en er waren leren vellen die overal rondslingerden. Dus die geur, dat was een mengeling van mijn lichaamsgeur en van thuis op een vreemde plaats. Ja. Wat voor verhouding had u met uw lichaam als jonge jongen? Ja. De typische houding, denk ik, van de cultuur en de plaats waar ik opgegroeid ben. De plaats, dat is West-Vlaanderen, dat is een vrij streng gebied. Mocht het niet katholiek zijn, ik zou het Calvijns noemen. En ja, het tijdskader, dat was vrij streng en vrij strikt. Dus een lichaam was iets wat je moest bedwingen. En iets wat je vooral ook moest uitdagen om de grenzen te kunnen verleggen. Het idee was, als je sport deed, als je, voor zover het toen zoiets bestond als een sportschool, want dat bestond, de term bestond nog niet eens, het was alleen maar goed als het pijn deed. Oh ja. Je moest over die pijngrens gaan. U had op een dag een natte droom. dat haalt u natuurlijk uit het boek. Hè. Ja, kijk. Seksualiteit bestond niet. Hè. Dat was iets waarin alle talen over gezwegen werd, maar men had geen taal nodig om duidelijk te maken dat dat iets was dat intrinsiek iets slechts had, iets gevaarlijks. Dus je wist dat als kind, maar je wist niet goed waarom. Seksuele voorlichting bestond niet. En ondanks het feit dat ik op het platteland opgegroeid ben en dus alles wist van de voortplanting van dieren, slaagde ik er niet in, toch niet als jong kind, om dat te gaan toe te passen op mensen. Ja, ja. Je had niet door dat bij mensen eigenlijk zeer vergelijkbaar was. En ik zat op kostschool en ik had mijn eerste natte droom. Ik denk dat ik, ja, ik kan het niet meer exact Time. En ik denk dat ik 13 was. En ik wist niet wat er mee overkwam. Mm-hmm. Dus ik herinner me dat ook nog. Schrok me dood. Ja. En ik had dat een heel dubbel gevoel. Het was natuurlijk ontzettend lustvol. Maar ik wist dat de techniek niet mocht. Dat het verboden was. Dus op een of andere manier moet ik beseft hebben dat het te maken had met seksualiteit. Toch wel. Ja. En wat voor verhouding hebt u nu met uw lichaam? Dat u inmiddels over de 60 is? Ik heb het leren waarderen. Ja, wat vindt u er leuk aan bijvoorbeeld, aan het lichaam? Ja, ik heb goede genen, zoals dat dan heet. Ik heb een zeer goed lijf. Op mijn leeftijd zijn er al heel veel leeftijdsgenoten die allerlei pilletjes moeten slikken. En die een buik hebben, maar dat hebt u niet? Dat heb ik ook niet. Ik ben pas sport beginnen doen voorbij mijn 30ste. Ik draag wel zorg voor mijn lichaam, dan moet ik erbij. Hoeveel drinkt u in de week? Alief? Hoeveel drinkt u in de week? Hoeveel glazen? Ik volg daar eigenlijk de richtlijnen van de WHO. En dat was vroeger, om een of andere vreemde reden hebben ze dat veranderd. Dat was vroeger 21 glazen per week. Daar kwam ik nooit aan toe. Nee. Nu is het ondertussen 10 glazen per week. En compromis. Ik zit daar meestal net ietsje boven. Weet u waarom ik deze vraag stel? Nee. In Delphi staat bij dat orakel staat één zinnetje. Ja, kent u vast natuurlijk. Gnotisiaoton. Ken u zelf. Ken u zelf. Hè? Ja. En we concentreren ons dan altijd op de geest. Ja. Maar we hebben ook benen en armen en een neus en oorlel en al die dingen meer. Ja. Dus als we dan even overstappen naar de geesten. U bent psychoanalyticus. U bent hoogleraar psychologie. Bent u zelf ooit in psychoanalyse geweest? Ja, dat hoort erbij. Hè. Dat wou ik ook wel. Het hoort erbij in die zin, als je het beroep wil uitoefenen, moet je zelf in analyse gaan. Bovendien vrij langdurig. In mijn geval was dat 5 jaar, 3 keer per week op de bank. Wacht even. 5 jaar, 3 keer per week? Op de bank, ja. Adriaan van Dis vertelde me ooit een jaar of 6 of 7... 4 keer of daaromtrent in de week. Waarom moet dat om te beginnen allemaal zo ontstellend lang? Goeie vraag. Ik heb daar niet onmiddellijk een antwoord op. Heel de koppeling tussen tijd en het onbewuste is een open vraag, hoor. Voor Freud, een van de kenmerken van het onbewuste, volgens Freud, is de tijdloosheid. En dat klopt ook wel als je mensen in behandeling hebt die een traumatische voorgeschiedenis hebben. Het lijkt alsof dat trauma, bij wijze van spreken, 10 minuten geleden plaatsgegrepen heeft, ook als het 20 jaar terug gebeurd is. Dus er is iets vreemds in die verhouding. En ja, de reden waarom een leer, want zo heet dat, een leeranalyse zo lang duurde, is omdat men toch wel heel zeker wou zijn dat een kandidaat voldoende diep gegaan was om dit beroep zelf te kunnen uitoefenen. Het is dus niet iets wat je snel scoort om dan op je cv te kunnen plaatsen en dan het beroep te kunnen uitoefenen. Ja. Wat was iets pregnants dat u ontdekt door die psychoanalyse over uzelf? Als ik daarop terugblik nu, dan moet ik toch toegeven dat ik te jong was. Ik ben eigenlijk in analyse geweest vrij kort na mijn afstuderen. Ik was toen, denk ik, 23, 24. Ja, dat is verbijsterend om te lezen. U werd al psychoanalyticus toen u amper officieel volwassen was. Ja, inderdaad, dat klopt. Het zou verboden moeten worden, denk ik. Ja, maar vooral duidelijkheid. Ik ben toen mijn opleiding gestart. Ja. Die opleiding was eigenlijk maar rond mijn 30ste. Want je hebt eerst die leeranalyse. Dan moet je nog een aantal controleanalyses doen. Dus supervisies. Tuurlijk. En ook nog wel een aantal seminaries volgen. Dus dat duurt nog wel een aantal jaar. Ja, maar u was al volop met dat hele zaakje in de weer op zeer, zeer jonge leeftijd. Ja, dat klopt. Ik heb me laten influisteren dat in uw jeugd niet bijster veel ruimte was voor zoiets als emoties. Nee, en dat nogmaals, dat hoort ook weer bij diezelfde opvoeding en datzelfde tijdskader. Waar groeide u om te beginnen op? Midden-West-Vlaanderen. Ja. Wat is weinig ruimte voor emoties? Want dat is nogal abstract. Kunt u dat eens illustreren? Wat maakt u dan thuis mee? Emoties en ook ziek zijn, dat waren tekenen van zwakte. Dus dat had je beter niet. Zei uw moeder of vader dat dan? Van joh, hou je mond, sterk zijn. Hoe uitte zich dat? Als je bijvoorbeeld als kind viel en je had je pijn gedaan, dan was de eerste reactie, kom hier, dat doet geen pijn. Ah ja. Dus je het was er wel, niet? Nee, het was er niet. Het werd eigenlijk onmiddellijk... Ja, je moest je erover zetten. En dat hoorde daar simpelweg bij. Ook geestelijke pijn? Het concept geestelijke pijn bestond eigenlijk niet. Ik denk dat ik dat pas ontdekt heb toen ik in het gymnasium zat... en de klassieke Griekse en Latijnse teksten begon te lezen. Maar wacht even, uw vader en moeder zullen toch ooit... voordat zij trouwden wel eens door iemand zijn verlaten... Of kregen op een kop van een leraar... of er werd over ze geroddeld door de buurvrouw. Die moeten toch hebben gevoeld dat het leven kan zeer doen af en toe? Dat denk ik wel, maar ze zijn dan nog eens in een compleet ander tijdskader opgegroeid. Ze hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ze hebben ook hun eigen geschiedenis gehad die hen wel... Ja, ik denk dat dat dan nog eens een ander tijdperk was waar emoties al helemaal geen plaats hadden. U komt van een heel eind, hè? U komt van heel ver, hè? Ja. Wat merkwaardig genoeg, hè, bij dit onderwerp waren mijn grootouders vlotter. Huh. Omdat die de jaren 20, 30 meegemaakt hadden. En die jaren waren vrijer, denk ik. Ja. Ik kreeg, dus mijn ouders waren kind tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan na de Tweede Wereldoorlog had je een periode van... geen puritanisme durven noemen, maar toch een soort nieuwe, strikte, strenge moraal. In Amerika sprak men over de suburbia, dus alles was netjes was, en alles werd ook toegedekt. Daaruit kwamen uw ouders voort eigenlijk. Ja. Ja. Ik ga u een onmogelijk te beantwoorden vraag stellen waar ik graag een antwoord op wil hebben. Ja. Er zijn klinkt van... goed. Wat zegt u? Klinkt goed. Ja. Er zijn van die sleutelmomenten in het bestaan van een mens. Waarvan we vaak pas later zien, hey, dat was er zo eentje. Ja. Het zijn er lang niet altijd veel meer dan een handjevol. Ja. Als u nou naar uw eigen leven kijkt... en u hebt verstand van de geesten van anderen... en ongetwijfeld ook wel een beetje van die Paul Verhagen... wat is dan bijvoorbeeld echt een essentieel sleutelmoment in uw bestaan geweest? Er zijn er inderdaad een aantal geweest... maar ik heb niet over al die sleutelmomenten zelf beslist. Het eerste en vermoedelijk het belangrijkste sleutelmoment... is de beslissing geweest om mij als... ik was nog geen 12 jaar oud... om mij en naar kostschool en naar gymnasium te sturen. Ik bedoel, mijn ouders hebben niet gestudeerd. Ik kom niet uit een... bij ons thuis was er bijvoorbeeld geen enkel boek in huis. Dat geeft al een aardige krant. Beeld. Krant wel, ja. Ja. En u ging dus naar een goede opleiding, maar u ging ook intern, internaat. Ja. Ja. Bij paters of niet? Ja, dat was zo toen de regel natuurlijk. Hè. Er waren nog geen andere internaten. En waarom was dat, zegt u, misschien toch wel het allerbelangrijkste moment in uw leven? Omdat dat voor mij een breuklijn geweest is op alle mogelijke vlakken. Ik groeide op in een boerendorp. Ik was eigenlijk een vrij sociaal kind, zoals alle kinderen neem ik aan. Het was ook een periode waarin je eigenlijk vrij kon spelen. Er waren nog weinig auto's, alles was veilig. Men dacht niet over kinderlokkers of weet ik veel wat. En dan kom ik pas van de ene dag op de andere dag op kostschool... in een systeem waar alles in groep gebeurt... waar je voortdurend bekeken wordt, waar er constant controle is... en waar op het voorplan de intellectuele vorming staat. Want en die Paul die hier nu zit, die vraag, die naam heeft gemaakt... die de psychoanalyse in België belichaamt, zou je kunnen zeggen. In Vlaanderen. Oké. Een grote geest. Door collega's ook erkend als een hoogvlieger. Hoe vertoont hij nou nog de sporen van wat er toen daar met hem is gebeurd? Kijk, had ik die scholing... en dat bedoel ik zowel het gymnasium als de kostschool... had ik dat niet gehad, dan was ik denk ik nooit hoogleraar geworden... en had ik nooit was ik nooit geworden wie ik nu ben. Nee, omdat... Als het gaat om status, als het gaat om diepgang, intellectualiteit... Ja. En wat heeft het gevoelsmatig met u gedaan, denkt u? Misschien nog voelbaar tot op de dag van vandaag? Ja, dat is heel dubbel. Hè. Op dat gymnasium natuurlijk en op die kostschool... heerste dezelfde sfeer als daarbuiten. Een ontkenning van lichamelijkheid, een ontkenning van seksualiteit. Maar de paradox was dat wij eigenlijk al vrij snel... en dan voornamelijk in onze puberteit kennis konden maken met die klassieke... teksten, die Latijnse teksten, die Griekse teksten. Bovendien, dat was kort na mei 68. De leerkrachten die we hadden, die hadden die mei 68 mentaliteit. En we kregen toch af en toe wel de meest pikante teksten te lezen. Pikant voor wonderlijk in die context. Ja, dat was zo de paradox. En natuurlijk waren wij daar op verlekkerd om net die dingen te kunnen lezen. En dan ging het ook over gevoelens, ging het over liefde, ging het over verdriet. En bent u in dat opzicht nou, zoals u hier zit op dat sfeerloze mediapark in Hilversum, een bevrijd mens? Dat denk ik wel. Maar wat zegt u dat prudent? Ja, dat denk ik wel. Er zijn altijd zaken die een rol spelen waar je eigenlijk geen greep op hebt en die je zelfs niet eens weet. Maar als ik terugkijk van waar ik kom en van waar onze maatschappij komt, want ik ben niet de enige, dan laat dat duidelijk zijn. Dan hebben we toch wel een hele weg afgerucht, hoor. Ja. Het is natuurlijk onmogelijk om jezelf werkelijk te doorgronden, schat ik. Ja. Als ik nou helemaal ga naar een later deel van uw leven. Hè? Dit is wat u in de tijd heeft gestempeld. Ja. Wat is nou op dit moment iets in uw leven dat schrijnt of dat schuurt? Dat schuurt. Het te verwachten antwoord is waarschijnlijk het feit dat ik net op emeritaat gegaan ben. Maar door de omstandigheden waarbinnen dat gebeurd is, schuurt het eigenlijk nauwelijks. Ik verwacht dat het schuren later zal komen. Ja, u bedoelt, u stopt met werken officieel? Universiteit, hè? Universiteit, emeritaat noemen we dat. Is in een wonderlijke periode, corona. Wel, daardoor schuurt het eigenlijk te weinig. En ik vermoed dat later zal komen. Waarom? Op 20 maart 2020 zijn bij ons, is ongeveer alles in Vlaanderen dichtgegaan, onder andere de universiteiten. En we wisten toen niet voor hoe lang. Ja. En het eerste idee was van, ja goed, na Pasen herbeginnen we. Bleek niet het geval te zijn. Dan dachten we, oktober herbeginnen we. Bleek niet het geval te zijn. Dachten we, februari herbeginnen we. Het is nooit meer open gegaan. Ja. Dus ik heb geen college meer gegeven in het echt. Geen mensen meer gezien. Alles was online. Dus ik ben eigenlijk heel zachtjes in dat emeritaat geleden. Ja, dus dat laten we zeggen een fluwelen scheuring noemen we dat. Ja. En als ik zeg jongste zoon van Rita. Ja. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Nee, ik ben haar man, hè. Ja. Maar er is een jongste zoon. En we hadden het over pijn. Ah, maar dat is niet haar jongste zoon, dat is de oudste zoon. Kijk aan. Dat is de oudste. Het is zo dat als ik mijn vrouw leerde kennen, was zij gescheiden, had ze 2 zoontjes op dat ogenblik. Zoontjes, maar nog vrij klein. En dat is inderdaad een heel moeilijke ervaring geweest in die zin. Ja, door mijn opleiding was ik me ervan bewust dat dat geen vanzelfsprekend iets was. En ik heb ook nooit die vaderrol als dusdanig willen innemen, maar wel die positie. Dat zijn 2 verschillende dingen. Ja, u besefte van dat je formeel, doordat je samen bent, eigenlijk die vaderrol wel in je schoot geworpen krijgt. Dat wil niet zeggen dat die emotioneel ook zo wordt beleefd. Nee, en het was dan ook nog dubbel moeilijk in die zin dat hun eigenlijke vader was verdwenen. Die hebben ze eigenlijk niet meer teruggezien. Maar de dubbelheid zat in het volgende. Het jongste zoontje, en daar was ik even in de war. Het jongste zoontje, die was heel gelukkig met mijn komst. Die had om een of andere reden nood aan een vaderfiguur of aan een mannelijke figuur. En die zag mij volop zitten. En dat is eigenlijk tot vandaag de dag zo gebleven. En de oudste heeft mij nooit moeten hebben, nooit. En dat is eigenlijk van kwaad naar erger gegaan. En die is even nadenken. Ondertussen 20 jaar geleden. Is die vertrokken? We hebben die niet meer gezien. Nee. Meneer Vragen, nou hebt u, zoals gezegd, als misschien wel geen ander inzage in hoe dat hoofd en hart van ons werkt. Hè? Begrijpt u nou van uzelf hoe u met zo'n pijn omgaat? Hoe dat werkt bij u? Voor een stuk waarschijnlijk wel, maar dat helpt niet echt, hoor. Het is niet om. Dat is de grote illusie, denk ik, van het Westen. En dat is al, en die illusie is alleen maar toegenomen. Hè? Als we iets cognitief begrijpen, dat het dan ook een soort oplossing inhoudt. Het is niet omdat je iets begrijpt dat die pijn minder wordt. Nee. Dus hoe gaat u daar dan mee om? U hebt daar een omgangsregeling mee getroffen? Dat is, die pijn is gaandeweg verzacht, omdat we. Ja. We hebben andere dingen, er zijn andere dingen in de plaats gekomen. Mocht het contact met de jongste zoon ook even negatief geweest zijn, dan zou het iets anders geweest zijn, denk ik. Maar ik was echt zo heel dubbel. Bij de een verliep het optimaal, bij de ander lukte er niks. Dus in die zin, door het feit dat die jongen, die man dan ook verdwenen is, die werd in het buitenland, dat weten we. Ja, Die pijn is er nog, maar die is niet meer acuut. Laat ons zeggen dat het een littekenweefsel geworden is. We komen nu natuurlijk op dat interessante terrein van de waarde van psychoanalyse en van psychologie in het algemeen. U zei zelf al, je kunt iets snappen. Ja. Daarmee hoeft het nog niet te helpen. Hè? Nee. Die kennis kan in je rationele deel van je brein zijn opgeslagen. Is psychologie een exacte wetenschap? Nee, absoluut niet. Nee. Dus we kunnen niet vaststellen, kijk, zo zit het, zo werkt het, zo is het goed. Je kan een aantal uitspraken daarover doen, maar die zullen nooit dezelfde veralgemeenbaarheid en dezelfde exactheid hebben als dat je bijvoorbeeld hebt in fysica of scheikunde. Nooit. Nee. En dat geldt voor de volledige groep van de menswetenschappen. Zit ik ernaast als ik zeg, het is een stelsel van aannames, een optelsom van veronderstellingen, de een misschien wat zekerder onderbouwd dan de andere? Goh, ik zou het toch ietsje positiever uitdrukken. Laten we zeggen, we hebben het even over psychologie en dan over de hedendaagse psychoanalyse. We vertrekken bij een aantal aannames. En op basis daarvan kunnen we ook onderzoek doen en kunnen we ook uitspraken doen, gebaseerd op het onderzoek. Maar de helderheid van die uitspraken blijven beperkt omwille van of die blijven beperkt tot de context waar je het gedaan hebt. Ja. Kijk, ik vraag dit, want we zitten hier vanwege het boek dat Sarah van Kenschaar, redacteur van de Standaard. Dat, een beetje de Belgische Volkskrant, zou je kunnen zeggen, of de Belgische NRC heeft geschreven over u. Ja. Het is een bundel, zou je kunnen zeggen, van vraaggesprekken met u. 22 keer 3 uur heeft ze met u gesproken. En ja, in dat boek ontvouwt u uw kijk op mensen, uw kijk op de wereld en natuurlijk ook uw kijk op de psychologie. Hoe ervaart u het dat u dus een heel groot deel van uw leven hebt gestoken in iets waarover we eigenlijk niet met zekerheid kunnen zeggen dat het klopt? Ja, kijk, nu moeten we het weer nuanceren. Hè. Je kan wel een aantal uitspraken doen met een redelijke mate van zekerheid over een individu of over een beperkte groep. Maar je kan dat niet gaan veralgemenen naar een andere individu en naar een andere groep. Dus dat is een beetje de vergelijking tussen exacte wetenschappen en menswetenschappen. Wat wij kunnen doen als uitspraken heeft een veel beperktere helderheid. Ja. Maar dat betekent erom niet dat al die uitspraken per definitie alleen maar nonsens zijn. Nonsens zijn of op niets gebaseerd zijn. Nee. Wat hebt u nou in de loop van uw werkzame leven toegevoegd? Ja. Je bent op een gegeven moment erkend als een eminent wetenschapper. Ja. En wat mij uit het boek nog niet zo goed duidelijk wordt is, waar zit uw plus? Ja. Goeie vraag. Ik denk dat voor zover je dat natuurlijk over jezelf kunt zeggen, hè. Maar ik denk dat de meerwaarde zit in het feit dat ik vanaf een bepaald ogenblik veel breder ben beginnen lezen en studeren. Kijk, als je op een universiteit werkt, dat is een luxe positie. Je wordt betaald om te lezen, om te studeren, om onderzoek te doen en om wat door te geven aan jonge mensen. Ik kan dat iedereen aanbevelen als je in die positie kunt geraken. Maar als je daar 20 jaar in bezig bent, ja, dan ken je het wel hoor. Ik bedoel, dan heb je al zoveel in dat vakgebied bestudeerd dat er niet veel nieuws meer bij komt. En dan zie je eigenlijk, dan heb ik dat toch gezien in mijn onmiddellijke omgeving, dan zie je twee bewegingen. Je hebt mensen, je hebt collega's die dan zich meer in de bestuurlijke richting ontwikkelen, die daar dan een aantal beleidsposities gaan innemen. En je hebt mensen die dat niet doen, maar die eigenlijk hun interesseveld, het zij gaan verleggen, het zij gaan uitbreiden. Ja, en daar gaan we zo even op door met elkaar, want dan heb je het ook over maatschappelijke problematiek, waarin dat individu zich beweegt. Ja. Klimaatprobleem van nu. Ja. Armoedevraagstuk, daar ga ik zo met u naartoe. Ja. Nog even een intermezzo. Kijk, als ik nou bij u kom, en u hebt deze individuele blik op mensen, met daarnaast die brede maatschappelijke blik. Hè? Ja. Kom ik dan bij u om troost te vinden, of begrip, of iets van mezelf leren snappen? Of ben ik met u op zoek naar de waarheid met betrekking tot mijn levensgeschiedenis? Het kan al die verschillende aspecten zijn. Het kan er één van zijn. Het kan een combinatie ervan zijn. Maar het kan dus zijn dat ik met u op zoek ga naar de waarheid. Hè? En veel mensen, waarheid. Ja, veel mensen zullen toch willen kunnen zeggen, als ze in de spiegel kijken, zo heeft het gezeten, zo zit het nu. Kan je dat met dat ene mens tegenover je? Of moet je dan eigenlijk, zoals veel psychologen tegenwoordig zeggen, aan systeemtherapie doen? En dus ook met de moeder of de broer of de buurman of de baas spreken om te zien wat horen en wederhoren is, wat een andere waarheid is? Als je met jonge mensen werkt, en zeker met kinderen, dan is dat een noodzaak. Dan moet je dat zeker doen. Als je met, Ik moet u onderbreken helaas, want er is een spookrijder gesignaleerd. Levens first. Ben je onderweg op de A2 Maastricht-Eindhoven, dan kom je tussen Roosteren en Gatum een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A2 Maastricht-Eindhoven kom je tussen Roosteren en Gatum een spookrijder tegemoet. Ja, u luistert weer naar Kunststof met vanavond de Vlaamse hoogleraar psychologie en psychoanalyticus Paul Verhagen te gast. Van de hand van Sarah Wankerschaver is een bundel met interviews met hem verschenen. En we hadden het over de vraag of je als klant van u, patiënt van u, komt voor de waarheid over je in je leven. Of voor iets anders, troost, begrip, whatever. Ja. Ik denk dat veel mensen, zeker als ze expliciet komen met in hun achterhoofd dat ze bij een psychoanalyticus komen, dat heel veel mensen komen met het idee van ik wil de waarheid achterhalen. Ik wil dan toch een aantal zekerheden over mezelf proberen te formuleren. In veel gevallen komt het er eigenlijk neer, en dat is dan een beetje de paradox, op het verlies van een aantal zekerheden en het verlies van een aantal waarheden, waardoor er meer vrijheid ontstaat om te kunnen kiezen. Ja, ja. En wat kan men bijvoorbeeld verliezen? In heel veel gevallen hebben mensen al een bepaalde verklaring voor hun gedrag en voor hun situatie. Zij zijn op verhaal gekomen, wat zo'n mooie uitdrukking is. Ja. En dat verhaal, dat verliezen ze, want u laat zien. In een aantal gevallen helpt een dergelijk verhaal. Maar want dat hebben we allemaal, dat soort verhalen. Dat is ook nodig. Maar in een aantal gevallen zet een dergelijke verhaal iemand vast. Ja. En ze raken er niet meer uit los. Nou maakte u een mooie sprong daarnet. U zei, dat is tegenwoordig bij jonge mensen anders dan het vroeger was. Het is ook anders dan bij de oude mensen die aankloppen. Want er is blijkbaar iets veranderd. Waardoor je wat moet doen. Vertelt u eens hoe dat dan is verschoven? Ja, kijk. Je had het daar straks al over systeemdenken. Hè? En je moet inderdaad de wereld erbij denken om te kunnen begrijpen hoe een individu functioneert of hoe een individu niet functioneert. En vaak is het makkelijker om dat in terugblik te doen als we kijken naar Freud, de theorie en de praktijk die hij gecreëerd heeft. Ja, die is uitdrukkelijk schatplichtig aan dat laat-Victoriaanse tijdperk waar vrouwen heel sterk onderdrukt werden, waar seksualiteit verboden was, noem maar op. Goed, dus een dergelijke maatschappij produceert de typische Freudiaanse neurose. 100 jaar later is onze maatschappij gelukkig een hele andere richting uitgegaan. We hebben op vlak van seksualiteit een veel vrijere samenleving. Hebben we zeker in het Westen een grotendeelse gendergelijkheid. Dus wat dat betreft is er alleen maar vooruitgang geweest. Mm-hmm. Maar de nieuwe maatschappij, waar we ons toch zeker al pakweg 50, 60 jaar in bevinden, die heeft gaandeweg het accent gelegd op onze professionele identiteit, op het moeten excelleren, het moeten succesvol zijn, de loopbaan, om zoveel mogelijk te kunnen scoren. En dat zorgt voor een compleet nieuwe menselijke identiteit en dus ook voor nieuwe problemen en ook voor nieuwe psychologische en psychiatrische problemen. Ja, ja, en ik begrijp dat je dus in die oude maatschappij makkelijker die één-op-één therapie met die ene patiënt kon doen. En omdat er nu zoveel maatschappelijke componenten bij komen, moet je er dus anderen bij betrekken om nadrukkelijker te pakken te krijgen wat de waarheid daar is. Dat klopt, maar tezelfde tijd kan je identiek dezelfde redeneringen maken voor het tijdperk van Freud, hoor. En een aantal van zijn leerlingen hadden al goed begrepen. Dat is een beetje de paradox bij Freud. Freud stelt vast dat de problemen van de mensen die bij hem komen uitdrukkelijk maatschappelijk een origine in de maatschappij hebben. Maar hij behandelt ze alleen individueel. En hij heeft eigenlijk nauwelijks de stap durven zetten naar maatschappijkritiek en naar dat soort zaken. Ja. Een aantal van zijn leerlingen heeft dat wel gedaan. Ja, hij was een voorloper, maar die worden op een dag achterlopers, ja, zo gaat dat. Ja. We gaan het straks dus ook hebben over werkdruk. Bijvoorbeeld hoe dat een mens kan slopen. En u laat zien wat dat met je kan doen. Ja. En tegelijkertijd, en dat is wonderlijk, bestaat er het woord paaldruk. Ra, ra, ra, hoe kan dat nou? Dat willen wij gaan snappen. Tot zo, meneer Vragen. NPO Radio 1. 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Tijdens een eerste gezamenlijke overleg over de informatie van een nieuw kabinet bespreken de fractieleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie vanavond welke onderwerpen in welke volgorde aan bod komen. De informateurs Remkes en Koolmees verwachten dat ook de tweede onderhandelaars van de partijen een grote rol gaan spelen in de gesprekken vanwege de drukke agenda's van de fractieleiders. De informateurs hebben de komende fase een experiment genoemd. Anders dan bij eerdere formaties moet er echt een beknopt regeerakkoord komen met een minimum aan afspraken. De Taliban hebben in Afghanistan de vader van 2 Afghanen vermoord nadat die door Nederland waren geëvacueerd. Dat schrijven hulporganisaties aan de Tweede Kamer. De vader zou eind augustus met zijn vrouw ook geprobeerd hebben om Afghanistan uit te komen, maar zij konden het vliegveld niet bereiken. De briefschrijvers willen dat de Kamer druk uitoefent op de regering om Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en hun familie zo snel mogelijk alsnog te evacueren. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om op grote schaal kinderen in Afrika te vaccineren tegen malaria. Volgens de WHO is de aanbeveling een historisch moment in de strijd tegen de dodelijke infectieziekte. In Afrika sterven jaarlijks 260.000 kinderen onder de 5 door malaria. Het RTS-S-vaccin bleek 6 jaar geleden effectief en is sindsdien gebruikt bij een proef in Malawi, Ghana en Kenia. Tijdens die proef zijn zeker 800.000 kinderen gevaccineerd. Daardoor kunnen tienduizenden levens per jaar worden gered, denkt de WHO. De gemeente Den Haag wil onder voorwaarden het noodlijdende ADO financieel helpen. Als ADO aan het einde van de maand geen sluitende begroting of een garantstelling heeft, kan de voetbalbond de club uit het betaald voetbal zetten. De club zit in financiële problemen sinds een Chinese eigenaar is afgehaakt. Het weer in het noorden is het droog, in het zuidoosten kan nog een bui vallen. Later vanavond wordt het overal droog. Vannacht en morgen vroeg kans op mist. Vooral morgenmiddag droog en zonnig wordt het zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, wat doet het met jouw idee over je vakmanschap wanneer je als psychoanalyticus meemaakt dat een vrouw die 20 jaar therapie bij je heeft gevolgd suïcide pleegt? Daarover ga ik onder andere praten met onze gast van vanavond, Paul Verhagen. Hij is een Vlaamse hoogleraar psychologie, psychoanalyticus, en hij schrijft het essay voor De Maand Voor van de Filosofie 2022. En als ik het goed heb, is het thema intieme vreemden. Hè? Wordt meteen ook de titel. Dat is het thema, maar ik heb het ook als titel behouden, omdat ik het zo mooi vind. Ja, ja, dat is een heerlijke, innerlijk tegenstrijdige term die toch klopt. Ja, ja, klopt. Hoe kon dat gebeuren met die vrouw die 20 jaar bij u in therapie was? Ja, ik kan niet zeggen dat ik het heb zien aankomen. Eventjes voor de context schetsen, want de eerste reactie van luisteraars zal zijn 20 jaar. Dat is toch een teken van mislukking als iemand 20 jaar in therapie moet komen. Ik gaf haar casus, als ik het dan zo oneerbiedig mag noemen, ook als voorbeeld aan mijn studenten, om aan te tonen dat het af en toe verantwoord kan zijn van iemand zo lang in behandeling te hebben. Waarom? Het was een vrouw die duidelijk aan een psychose leed en die om de zoveel tijd een psychotische doorbraak had. En ja, dan heb je eigenlijk maar 2 mogelijkheden. Dat is de klassieke oplossing. Heel veel medicatie en heel veel opname. Dankzij de ambulante psychotherapie, was dan de psychoanalytische psychotherapie, heb ik haar grotendeels buiten de psychiatrie kunnen houden. Dat wil zeggen, ze werd niet te veel opgenomen en ze slikte ook geen... Dat gebeurde af en toe wel eens, dat was zeggen om de 2 jaar, om de 3 jaar, had ze wel een opname nodig. Bedenkt. Maar ze slikte ook geen ongelofelijke hoeveelheden antidepressiva en dergelijke. Antipsychotica. Ja. Dus dat viel best mee. En dat is duidelijk een effect van die ambulante psychotherapie. Dus als je dan gaat nakijken naar het comfort van die vrouw, dan is dat duidelijk een voordeel. Als je het maatschappelijk gaat bekijken, want vandaag de dag wordt alles in kosten-baten-analyse gericht, is het bovendien ook goedkoper voor de maatschappij. Daar zijn heel wat studies over verricht. Maar goed, die vrouw was een bepaalde leeftijd, en boven de 65. En op een bepaald moment had ze weer een psychotische doorbraak en moest ze dus opgenomen worden, want de doorbraak was te fel. Maar omwille van haar leeftijd werd ze dan eigenlijk opgenomen in een psychiatrisch rust- en verzorgingstehuis. Nu, dat klinkt heel goed, maar eigenlijk is dat een dumpplaats waar er niets gebeurt. En, die mensen worden opgeslagen. Ja, eigenlijk wel. En daar is ze zelf moet gepleegd. Ja. Ze is weggelopen s'nachts en ze is onder de trein gegooid. Ja. En hoe kijk je dan naar je eigen vakmanschap als dat zo tragisch afloopt? Ja, goh. Dan komen al de vragen. Had ik niet dit, had ik niet dat. Had ik toch nog niet moeten proberen haar bij mij te krijgen. Ik had een telefoontje gekregen van haar man van, ze is opgenomen. Ze zal dan contact opnemen van zodra dat ze terug uit de instelling is om... Ja, ik had dat scenario al een paar keer meegemaakt en dat was iedere keer goed gelopen, maar deze keer dus niet. Hè. Nee. En je voelt je schulden, hoor. Ja. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja. En als je dan kijkt naar de opvattingen die u nu hebt ontwikkeld, hè, over die samenhang tussen dat individu, zoals deze vrouw, hè, die helemaal in distress kan raken, en die bredere context van wat er in de maatschappij gebeurt. Ja. Hoe zeker bent u van uw opvatting over die verstrengeling van dat individu nu met die ontwikkelingen in de samenleving? Hoe kun je daar niet zeker van zijn? Ik bedoel, wij zijn sociale wezens, we zijn een sociale dieren. Dus heel het idee, dat is denk ik de belangrijkste fout die de psychologie maakt. En die fout is typisch eigenlijk voor heel onze westerse samenleving, dat we uitgaan van het individu. En dan ook nog eens van een splitsing tussen lichaam en geest. Dat is dus twee keer verkeerd natuurlijk. Nee, maar daarom wou ik even aan het begin weten, hoe zit dat bij Paul Verhagen? Ja, dat is twee keer verkeerd. Want toen u het in het begin van het gesprek had over zelfkennis en naar het lichaam verwees, dat zal de luisteraar niet gehoord hebben, of dat kan het niet horen, zat ik te knikken. Dat is inderdaad zo. Je moet je lichaam kennen als je zelfkennis wil hebben, want dat hangt samen. Nu, individuen, dat is een illusie. Een individu is een onderdeel van een geheel. Maar we praten over de individualisering van de samenleving in het kwadraat de laatste jaren. Hoe beziet u dat dan? Ja. Als ziekmakend. Dat is een kort en krachtig... Dus het is wel gaande, dat ontkent u niet? Het is zelfs natuurlijk is het gaande. Gekmakend gaande. Ja, dat is van start gegaan rond 1980. Hè, beetje bij beetje, met de fameuze uitspraak van Thatcher. There's no such a thing as a society. Ja, er is niet zoiets als een maatschappij. Nee. Oké, en wat brengt dat nou voor wijziging in uw kijken en uw werkwijze met zich mee? Hè? Dat u zegt, we moeten dat individu nog veel meer dan vroeger zien als verstrengeld met wat er maatschappelijk gebeurt. Dat betekent dat in heel veel gevallen wij, en dan spreek ik in het algemeen, psychoanalytici, psychotherapeuten, het individu ervan moeten overtuigen dat zijn problemen of haar problemen niet alleen zijn of haar problemen zijn, maar dat er daar een context rond aanwezig is die minstens even belangrijk is en dat we die context ook goed moeten bekijken. Jeuken uw handen wel eens in die zin dat u denkt, politici nemen beslissingen over de manier waarop we maatschappij inrichten, waarvan ik als psychoanalyticus weet, dit gaat tot brokken leiden bij mensen opzij, ik kom eraan, ik ga dat beleid wel even vormgeven. Ja, op dat ogenblik komt natuurlijk mijn functie als hoogleraar naar voren. Als hoogleraar vind ik dat ik dat elke hoogleraar, zeker binnen menswetenschappen, de ethische plicht heeft van een aantal zaken door te geven naar de overheid en dat te signaleren. En wat zegt u nu bijvoorbeeld, jongens? Het is ontzettend belangrijk dat er maatschappelijk gezien weer aandacht besteed wordt aan kinderen. Dat kinderen weer tijd en ruimte krijgen. Wij zien dus, en dat zal in Nederland niet anders zijn, we zien een toename van psychologische en psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren. Waar zitten ze mee? Met van alles en nogal wat. Dat is begonnen met eetstoornissen. Nu hebben we ondertussen al enorm veel zelfverwonding. Dingen zoals Instagram helpen ook niet voor het lichaamsbeeld en voor het zelfvertrouwen van jonge mensen. In welke zin niet? Ze gaan zich spiegelen aan onbereikbare idealen. Waarvan bovendien, en dat is dan een andere kenmerk van onze maatschappij, waarvan bovendien de indruk gegeven wordt dat het wel bereikbaar is. En dat het gelukkig zou maken. En dat het gelukkig zou maken. En voortdurende competitie met zichzelf, met de anderen. Dus we hebben het onze kinderen ontzettend moeilijk gemaakt. En dan zie je dat eerst dat er al de hulpverlening volgt niet. Sterker, de therapie is tot op grote hoogte wegbezuinigd. Ja, en de paas daarvan komen dan niet meer pillen. Hè? Wat dan de indruk geeft dat het medische problemen zijn. En dat is in nagenoeg 99% van de problemen niet het geval. En als er al een medische problematiek is, zijn dat hoge uitzonderingen. Mm-hmm. Maar niet alleen schiet de hulpverlening tekort. Bovendien moet er structureel iets veranderen om ervoor te zorgen dat dat aantal dat toeneemt, dat dat afneemt, dat we weer tijd en ruimte kunnen geven aan kinderen. En praat u dan over veranderingen die nodig zijn thuis, door de opvoeders of op school? Welke veranderingen zou u willen bepleiten? Wel, heel elementair. Ik weet niet hoe het zit in Nederland, maar bij ons bijvoorbeeld is er een enorm tekort aan opvangplaatsen voor baby's en peuters. Dat is hier ook nogal een probleempje. Ja. En goed, ik heb altijd gewerkt met jonge mensen, promovendi, tussen de 25 en 32. Heel vaak de leeftijd waarbij het eerste kind komt. En de running joke was dat ze moesten zorgen voor een crèche vooraleer dat ze zwanger waren. Want op 9 maand tijd vind je geen crèche. En dan liefst ook een beetje een betaalbaar crèche. Want als dat je ze ook, al kunt vinden, ook in Nederland, dan kost dat schreeuwend veel geld. Ja, en dit is zo idioot. Zorg ervoor dat er een degelijke crèche is in de omgeving waar jonge mensen werken. Bedoel, elk bedrijf dat een paar duizend werknemers heeft. Bedoel, dit bedrijf hier bijvoorbeeld, hier zou een crèche moeten zijn. Nou, daar staat hier wel eentje naast, maar dat is allemaal particulier spul. Ja. Ik word soms wel eens moe van Zweden. U kent dat ook. Och, alles is beter in Zweden. Zelfs God is beter in Zweden. En journalisten ook. Iedereen. En alles. Maar in Zweden zijn die kinderopvangen structureel, bij mijn weten, door de staat gefinancierd en georganiseerd. In Scandinavië. Ja. Is het werkelijk zo dat we dat simpelweg zouden moeten overnemen? Zonder de minste twijfel. Maar het is nooit een goed idee van één iets, een geïsoleerd iets over te nemen van een ander land, een andere cultuur, dat in te planten, want dat zal niet werken. In welke context, in welke bedding moeten we dat dan doen? Ja. Daar kan ik niet zomaar een antwoord op geven. Dat zou je moeten bekijken met bestuurkunde. Maar je zou hier kunnen beginnen, zegt u. Doe nog eens iets. Omdat je hebt gezegd, we zijn het een beetje beu van altijd Zweden als voorbeeldland te geven. Ik heb een nieuw voorbeeldland ontdekt een paar jaar geleden. Dat is Costa Rica. Oh? Ja, verklaar uw naam. Costa Rica heeft het lumineuze idee gehad om in 1948 hun leger af te schaffen en al het geld te gebruiken voor onderwijs. Okay. En dit is het meest welvarende land in Midden-Amerika. De mensen zijn er redelijk gelukkig. Ze hebben voor die regio een zeer goed onderwijssysteem, een zeer goede zorg. Het kan verkeren. Ja. Zullen we dan ook maar gelijk een stukje Bhutan erbij nemen? Waar ze niet een nationaal bruto product hebben, maar een nationaal geluk. Ja. De vorst daar, die zegt, we moeten het geluk goed in de gaten houden. Dat moeten we meten. Ja. Daar moeten we effectief op sturen. Ja. Ik ken Bhutan niet en ik heb altijd een beetje mijn twijfels als men komt zwaaien met geluk, omdat dat zo'n weinig definieerbaar is. Ja, dat is voor de ene een hat-trick in een wedstrijd tegen Ajax en voor de ander is het 2 miljoen. Of... Kijk, we hebben het daar straks gehad over menswetenschappen en dat je daar nooit uitspraken kunt doen die dezelfde geldigheid hebben als in exacte wetenschappen. Maar tezelfde tijd kun je wel een aantal uitspraken doen die stevig onderbouwd zijn. En één daarvan is het volgende. Een maatschappij waar de sociaal-economische ongelijkheid groeit en toeneemt, daar zie je alle belangrijke psychosociale gezondheidsindicatoren, dat is een hele mond vol, daar zie je al die belangrijke indicatoren. Daar gaat het mis in de hoofden en harten van mensen, zegt u. Ja. Wel, niet alleen in de hoofden en de harten, maar ook gewoon in hun lijf. Ja, dat is natuurlijk belangrijk om daar even wat dieper op in te gaan met elkaar. Kijk, die tegenstellingen tussen arm en rijk nemen toe. Ja. Door dat neoliberalisme, dat officieel er niet meer is, maar in de praktijk nog steeds ontzettend is. Ja, wat is daar aan te verhapstukken? Kijk, een van de belangrijkste, en dat heeft natuurlijk ook te maken met de klimaatverandering. Een van de belangrijkste zaken die we moeten beseffen is dat onze huidige vorm van economie letterlijk een dooddoener is. En dat heeft te maken met het idee van met het concept groei. En groei tegenwoordig gebeurt, binnen de economie dan bedoel ik, gebeurt uitsluitend virtueel op de beurs. Mm-hmm. Het is kapitaal dat groeit, het zijn vermogens die groeien, het zijn dividenden die groeien. Maar die groei gebeurt ten koste van de reële wereld, waar we alleen maar meer CO2 produceren, meer materiaalextractie doen, mensen nog harder doen werken. En terzelfde tijd ook, dat is blijkt duidelijk uit onderzoek, waar de sociaal-economische ongelijkheid ook nog eens toeneemt. Ja, mensen kunnen bijvoorbeeld vaak niet eens meer een plezierige woning vinden. Een belangrijk ding. Wacht nog even, ze zullen hun verwarming niet meer kunnen betalen. Ja, ja, dat is dan met name in de lagere klasse het geval. Maar dat kruipt omhoog, zeker nu het gas, geloof ik, zeven keer duurder is dan een paar jaar geleden of iets dergelijks. Dus dat kun je wel als uitspraak doen. En als we dan, en als we dan terugkeren naar uw vraag van wat moet er daar dan veranderen? Wel, die economie moet weg van het idee van groei en moet naar duurzaamheid. Ja, en hoe is dat dan voor u, meneer Verhagen, om niet alleen dus meer een aantal individuen op de brancard te hebben? Ik weet dat ze zitten hoor, maar goed. Maar eigenlijk de hele ziel van de complete samenleving op de sofa te krijgen inmiddels. Kijk, maar daar kan ik dan weer mijn twee petjes tonen. In het ene geval hoogleraar. En de laatste vijf jaar heb ik een vak mogen doseren. Cultuur- en maatschappijkritiek. Ja. Waar je dan op een onderbouwde manier dat aan je studenten kunt doorgeven en ook aan het beleid. Alleen, sorry dat ik nu even brusk word hoor. Ja. Ze luisteren niet. Nee, ze luisteren inderdaad. Ze doen er gewoon geen sodemieten mee. Nee, dat klopt. Maar dat neemt niet weg dat je toch moet zeggen. En die jonge mensen horen het wel. En die gaan er wel iets mee doen. Want dat zijn de toekomstige beleidsmakers. En de toekomstige, weet ik veel, waar ze zullen terechtkomen. Dus het is van belang dat die het horen. Ja, ja, het spijt me dat ik er zo in kleun. Ja. Nee, maar je hebt een punt. Hoe ervaart u dat? Dat u dus tot deze analyse komt, die is betrekkelijk genadeloos. Komt op mij ook heel plausibel over. Ja. Maar dat u al een aantal jaren tegen de muur loopt? Ja, wat we nu meemaken, en dat is trouwens begonnen in Nederland, en dat zal ook wel geen toeval zijn gezien jullie geschiedenis. Wat we nu meemaken is een nieuwe vorm van revolutie. Dus die ongelijkheid is heel sterk toegenomen. Burgers komen in opstand. Vroeger kwamen we op straat, kwam er een revolutie, een broodopstand, Franse revolutie, guillotines enzovoort. Nooit een goed idee als je de geschiedenis bekijkt. De revolutie nu grijpt plaats in de rechtbanken. Hè? Dus we hebben burgers die de overheid voor de rechter dagen. En die zeggen van jullie doen jullie job niet. En jullie luisteren niet naar ons. We hebben nogthans duidelijk gemaakt in de stemhokje dat we dit niet meer willen. Sterker, als ze klagen omdat bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire dingen niet goed gaan. Dan wordt er eerst heel lang niet geluisterd. En dan later pas schoorvoetend toegegeven dat. Ja, dat was vreselijk. Dat hebben we ook, zoals in Vlaanderen kunnen volgen. Er zijn heel wat uitzendingen over geweest. Ja, en kijk, dus Urgenda, dat is een historisch voorbeeld. Urgenda is de club die dat duurzaamheidsprobleem op de kaart heeft gezet. Ja. Doordat de rechter besloot, die beweging heeft gelijk. De Nederlandse staat moet omwille van mensenrechten zich houden aan de eigen groene doeleinden. Klopt. Ondertussen Frankrijk, Duitsland, België. Er zijn nog een aantal landen waar vergelijkbare processen lopen of gelopen hebben en gewonnen zijn. Want de rechters, die kijken naar de wet en die zeggen van dit klopt, burgers hebben gelijk. Dus de overheid wordt veroordeeld. Nog een stap verder, ook in Nederland, proces tegen Shell. Dus dat is de eerste keer dat een multinational aangeklaagd wordt wegens overtreding van mensenrechten en van fundamentele zaken. Dit is de nieuwe vorm van revolutie, hoor. Ja. Nou zijn er misschien ook nog andere oplossingsrichtingen. Nee. Je hebt in België het initiatief gehad van David van Rijbroek. Ja. Heel mooi. Die heeft gezegd, we gaan loten. En een aantal burgers die hebben mazzel, die mogen gaan meebesturen. Die komen in een soort van raad. En die raad die gaat niet alleen maar gewoon wat loze aanbevelingen doen. Maar daar moet ook tot op zekere hoogte echt naar geluisterd worden. Dergelijke initiatieven heb je ook in Frankrijk. Hè. Er is een club die adviseert op het gebied van duurzaamheid. Ja. En Macron heeft zichzelf ook verplicht zich echt te houden aan een aantal dingen die daar worden geformuleerd. Ja. Welke kant moeten we hiermee op? Ik ben daar heel erg enthousiast over. Dat is de zogenaamde deliberatieve democratie of participatieve democratie. Als dit uitgevoerd wordt op de manier zoals het bedacht geworden is, en David van Rijbroek is daar een zeer goede woordvoerder over, In Nederland zijn er ook al heel wat mooie teksten over gepubliceerd. Als dat uitgevoerd wordt zoals het oorspronkelijk gedacht geworden is, dan is dit de nieuwe versie van democratie. Mm-hmm. En daar moeten we naartoe, want wij hebben, dus jullie in Nederland en wij in België, hebben geen democratie meer. We hebben een particratie. Oh, vertel eens. Een particratie, dat betekent eigenlijk dat een klein clubje van partijen, en dan binnen elke partij is dan nog eens een klein groepje mensen, zij bepalen de regels, zij bepalen de verkiesbare plaatsen, zij bepalen wie er op welke posten komen. Terwijl die partijen steeds minder leden hebben. Steeds minder leden hebben en bovendien niet echt wakker liggen van de eisen van hun kiezers. Ze luisteren veel meer naar het bedrijfsleven. Onze belangrijkste Vlaamse politicus, Bart De Wever, die heeft letterlijk gezegd een paar jaar geleden, mm-hmm, ik luister naar VOCA. En ja. VOCA is de vereniging van ondernemers, van de werkgevers. Ja. Niet naar de rest, dat is niet belangrijk. Dus die komt er openlijk voor uit. Ja, nou zit ik met een klein probleempje. Ja. Kijk, in Frankrijk zijn dit soort initiatieven dus gaande. Ja. Burgers krijgen echt iets te zeggen naast het parlement. Ja. In België is dat ook in ontwikkeling. Ja, in het Duitsstalige landsgedeelte. Ja. Alleen er was dus een heel klein dorpje. Ja. Ja. Vroeger woonden daar Asterix en Obelix en tegenwoordig Nederlanders. En daar gebeurt op dat gebied vrijwel niks. Ja. Nederland ziet zich vaak als de toonaangevende natie. Ja. Een soort van AWB-richting aanwijzen bord voor waar het naartoe moet met politieke ontwikkelingen. Kunt u als Vlaming over de grens kijkend aan mij uitleggen waarom Nederland in dit opzicht zo achterop loopt? Dat weet ik eigenlijk niet. Jullie politiek systeem kan ik alleen maar van buitenaf. De indruk die wij in Vlaanderen hebben, is dat een aantal zaken in Nederland op politiek vlak toch beter geregeld zijn dan bij ons. Bij ons is het een beetje zoals met woningbouw. Hè. Men vertrekt met een redelijk normale woning, maar dan wordt er nog een hok naast gebouwd en dan nog een kleinere hok en vervolgens nog een garage en dan nog iets. En dat wordt verschrikkelijk lelijk en niet echt functioneel. Dat kan ik niet tegenspreken. En de Belgische politiek ziet er vaak ook zo uit dat er zo een aantal aanhangsels aan daarbij bedacht worden om de boel toch maar te laten functioneren. Maar op het einde van de rit werkt er niks meer. Dus een aantal zaken hebben die toch wel beter geregeld, hoor. Ja. Maar het is interessant dat u dus in uw analyse... Even terugkeren op die burgerparticipatie. Ja. Op een bepaalde manier hebben jullie dat wel en al veel langer en al veel ouder dan Nederland. Dat zijn de dijkgraven, hè, en de waterschappen. We hadden er honderden, inmiddels enkele tientallen nog. Ja. Want dat wordt, als je de geschiedenis van deliberatieve democratie naleest, dan wordt dat vaak als voorbeeld gegeven, als een oorspronkelijke vorm daarvan. Ja, de tragiek wil wel dat als Nederlanders mogen stemmen wie er in bestuur van die kleine poddertjes komt te zitten, dat de opkomstpercentages bijna negatief zijn. Ja, in ieder geval super gering. Wat weet u niet? Kijk, u bent wetenschapper. Ja. Ik ben journalist. Ja. En wat je niet weet is eigenlijk zo ontzettend veel interessanter dan wat je al weet. Ja. Want dat weet je al. Ja. Bedoel, wat wilt u te weten komen waarvan u zegt op uw vakgebied van... wist ik het maar, raadsel. Ik wil dat antwoord hebben voordat ik sneef. Ik ben de laatste jaren heel hard bezig geweest met te proberen te denken voorbij die splitsingen. Dus individu en maatschappij, dat is nog redelijk makkelijk om daar voorbij te denken. Om te denken voorbij de opdeling lichaam heerst, is een flink stuk moeilijker. Je weet dat het een geheel is. En dat het één ding is, dat het ding interacteert. Ja. En tezelfde tijd hebben we letterlijk niet de woordenschat om er voorbij te denken. Want alle woorden die we gebruiken worden eigenlijk teruggevoerd naar die splitsing. Ja, er was een interessante man, Louis Goren, die vrouwen ombouwde tot mannen en andersom. Hij was werkzaam aan het VUMC hier in Nederland. En die zei ooit... hormonen. Ja. Je kunt bepaalde hormonen produceren door het hebben van zekere gedachten. Ja. En andersom kan je hormonen produceren waardoor je op zekere gedachten komt. Ja. Ja. Dat kruispunt, zei hij, daar zit het. Ja. Daar moeten we gaan zoeken. Ja. Ja, kijk, als ze in de opleiding in psychologie één medisch vak zouden moeten geven, dan is het endocrinologie. En dat gaat over hormonen. En dat gaat over hormonen. En in alle mij bekende faculteiten geven ze voornamelijk neurologie. Wat dan natuurlijk stoelt op het misverstand dat wij rationele cognitieve wezens zijn. Dat het dus allemaal in ons denken zit. Nee, het zit in de lichaamssappen. Wat dat betreft had Galenus gelijk. Oké, nou dat advies dat is bij deze opgetekend. Ik wil nog even terug naar wat brengt u hier, hè? Die fraaie bundel van van Sarah Vankers, Schaver van De Standaard. Wat hebt u nou opgestoken in de gesprekken met haar? Ja. Af en toe steekt een mens toch wel iets op in een gesprek met een journalist. Bijvoorbeeld met Sarah. Ja, wat ik vooral opgestoken heb, is dat hoe, iets wat je weet hoor, maar je voelt het dan opnieuw, hoe goed het is en hoeveel deugd het doet om beluisterd te worden. Ik zit al jaren in de andere positie. Ik ben diegene die vragen stelt, ik ben diegene die luistert. Ja, ja, ja, ik schijn daar ook vrij goed in te zijn. Maar de prijs die daarvoor betaalt, is dat er nog weinig naar jou geluisterd wordt. Natuurlijk als je college heeft wel, maar dat is iets anders. Er wordt niet naar jou geluisterd als persoon op dat ogenblik. Ook al ben je vaak in een positie geplaatst wordt van, ja, die man weet het toch, die heeft alles op een rijtje. Dat is natuurlijk niet zo. En dan heb je daar plots iemand die 22 keer 3 uur... aan je lippen hangt. Nou, zo zou ik het niet uitdrukken. Nou. Maar die dan toch vragen stelt en echt oprecht geïnteresseerd is in de antwoorden en op grond van de antwoorden nieuwe vragen stelt. En dat, ja, dat heb ik er dan toch wel weer opnieuw bij ontdekt, hoeveel deugd dat doet. Het is fijn om te horen dat een interview zo'n gevoel teweeg kan brengen bij de gesprekspartner. Maar inhoudelijk, hebt u iets over uzelf ontdekt in die 66 uur praten waarvan u dacht, goh, zo had ik het nog niet gesnopen van mezelf en hier openbaart zich iets. Wat denk ik daar voor de eerste keer voor mij zo duidelijk geworden is, dat is die breuklijn op mijn 12e. Toch wel. Wat dat betekend heeft. Ja. Dat, toen ik in analyse was, dat was nauwelijks 15 jaar later. Hè. Dat was nog te vers. Dat lag nog te dichtbij om te kunnen zien. En dus nog eens het 40 jaar later kun je erop terugblikken. En dan zie je hoeveel er daar eigenlijk veranderd is. Mm-hmm. Dat werd duidelijk door de gesprekken. Het is toch eigenlijk fascinerend. Dat wat een ABC'tje lijkt voor de buitenstaander. Dat de vroege ervaringen mensen enorm tekenen. Ja. Dat u, wat is het, hoeveel jaren telt u nu? Ik word 66. Ja, dat u 66 jaar moet worden om onder ogen te zien dat zo is. Ja, dat het nog zwaarder weegt dan u had gedacht. Ja, je weet dat wel, maar je voelt het niet. En er is een verschil tussen weten en voelen. En door het feit dat zij die vragen gesteld heeft en ook doorvroeg, we zijn dan trouwens ook op haar initiatief nog eens die school gaan bezoeken die nog bestaat, in de oorspronkelijke vorm, maar het is geen school meer, maar de gebouwen zijn er wel nog. En dat wordt allemaal weer wakker gemaakt. Ja, Sarah die vertelde ons iets moois, want we spraken haar tevoren, mijn collega Carine van Santen. Het was haar opgevallen dat u bij bezoek aan dat internaat neuriede. Ja, dat doe ik blijkbaar af en toe. Een paar medewerkers hebben me dat ook voorbije jaren verteld. Ik weet niet of ik dat altijd gedaan heb, maar de voorbije jaren doe ik dat blijkbaar. Maar dat had u verder eigenlijk nooit gedaan, was haar opgevallen. En in ene daar, in dat oord waar van alles was gebeurd, dat vormend was geweest, neuroïde. Wat zou de psychoanalyticus Paul Verhagen daarvan hebben gezegd? God, het is een zachte vorm van spanningsontladingen. Maar dan de zachtere versie, dus niet de pijnlijke versie. Je brengt iets naar buiten. Ja, wat een heerlijke term. Ja. Daar ligt de tegel, meneer Vragen. U hebt ons al heel veel meegegeven. Dank daarvoor. Wat voor wijsheid, of wordt het misschien een gehakt recept, geeft u ons mee? Ik heb inderdaad een soort... Ik geef vaak lezingen hè, en dan krijg je dikwijls de vraag van wat moeten we doen? Hoe kunnen we ook iets veranderen? En mijn antwoord, dat ga ik nu ook neerschrijven, luidt als volgt. Autonomie en verbondenheid. Mm-hmm. Omdat we hebben ooit een maatschappij gehad die verzuild was, waar we allemaal in een hokje moesten zitten. Nu hebben we een maatschappij waar iedereen autonoom, zelfstandig moet zijn. Dat werkt ook niet. Maar ik wil ook niet terug naar vroeger. Nee. Ik wil die twee, dus autonomie en verbondenheid. Dat is de ideale symbiose volgens Paul Verhagen. Vandaar die notitie. Dank. Dit was Kunststof en morgenavond zijn wij er weer. Zo dadelijk na de klok van 8:30 langs de lijn en omstreken. Hoi. En ik zeg nog even dat mijn collega Keva en Loes Robert Meden de presentatoren zijn. Nogmaals een fijne avond. Dank meneer Verhagen, wij zijn weer gesterkt. Morgen in Kunststof een interview met schrijver Benny Lindelauw. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen.